Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Aktier skal handles, bøger skal lukkes, og tab og profitter for investeringsåret 2017 skal de næste timer gøres op. Også her i Millionærklubben, hvor vi jo altså også lukker vores helt egen investeringskonkurrence. Den synger altså på allersidste vers i dag. Hele dagen, den tæller med, så den endelige opgørelse, den kan vi altså først få den 2. januar. Men stillingen, den er altså faktisk ret så utvetydig, så jeg tænker, at jeg sådan med en balanceret og kvalificeret risikovurdering godt kan udnævne en vinder allerede i dag. Det gør vi sidst i udsendelsen. Spændende bliver det at se, om det bliver en af de herrer, som jeg har med i studiet i dag, Laus Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Tak skal du have. Lige nu, der vælter det ind med champagne og kransekage i studiet. Det er da en herlig dag at slutte af i vores konkurrence også. Når de her, hvad er det for en dag? Bare lige for at starte der, hvor vi plejer at starte. Herr Persson, vi lukker op til. Ja, det er sådan en lidt stille morgen. Vi har fået et par meddelelser ud om, at der er nogle par aktier, der er blevet nedjusteret, og det er blandt andet Genmap og Lundbeck fra Citigroup, og så havde de uforandret på Novo, så Genmap tager sig et lille dyk i igen, men ellers er det jo en, hvor der ikke er så mange nyheder. Der tøffer nogle nyheder ind fra Vestas, om at de får nogle ordre, sædvanen tro, men ellers så ser det ikke ud, som om der er nogle selskabshandler, der lige skal lukkes. Ja, faktisk er jo stadigvæk åben, så vi kan nå det stadigvæk, men indtil da, så vil jeg sige, at det har været sådan en stille mellemdage, hvor at der ikke har været det helt store. Der har måske været noget frasalg af noget her til morgen. Der er det Sanistål, der lige får sig en tur i gyngen. Den er nede med -5%, og NNIT har det også lidt svært. Og det er måske nogle af dem, der er lidt frasalg på, fordi de har haft sådan en faldende trend gennem hele året, specielt her til sidst. Så det kan være noget af det. Men Hr. Svendsen, hvad er det for en dag, sådan en sidste dag her i handelsåret? Er det sådan en dag, hvor folk laver ingenting, eller kan der sagtens ske en hel masse? Ja, det sker ikke rigtig store ting, men man kan godt gå ud og sidde, og hvis man har lidt penge på kontoen, kan man godt være heldig at fiske et eller andet ind til en lav pris, fordi der er nogen, der vil sælge det, for eksempel på grund af, at de vil få fradrag for et kurstab, ikke? Mm. Så man sidder og siger, der er en vis tendens til, at ting, der er gået skidt, de kan blive maset lidt mere ned her lige til sidst, fordi nogen går sådan rundt og rydder lidt op på hylderne og siger, vi tager lige et kurstab her, så kan vi trække det fra i noget, vi har tjent på. Så det er sådan, altså det, man kan godt sådan lige holde øje med, at der skulle være en god fiskechance, men det er jo så typisk i småstingsafdelingen. Det er jo ikke AP Møller og Vestas og Novo, der er den kaliber. Det er jo så Harbos Bryggeri og Matas og sådan noget, man kan gå hen og kigge i, ikke? Altså sådan mellemgruppen og nedad. Mm. Og der kan godt være sådan et eller andet, der her og der, man kan være heldig og løbe rundt på. Du kan jo også se, i går, der solgte, det var nødsat, var jeg ham, en eller anden direktør i NKC, det er jo en aktie, som er meget, meget dyr efterhånden. Han tager jo også tak for kaffe og indfriede sine optioner, ikke? Så der er jo sådan, det er sådan et, lidt justeringer, men... Men altså, i de små aktier, siger du særligt, at der kan komme nogle udsving i Lars Svendsens portefølje, ikke fordi vi skal afsløre resultatet allerede nu, men skal der handles mere i den i år? Jamen, jeg handlede sådan set i går, der var vi jo ikke sådan... Vi var jo forment adgang til studiet i går, så det var jo... det var en slem dag, men vi skal jo gå over på 250.000 i aktier, ikke? Vi er ligesom nul, stiller det, mm-hmm. og begynder forfra, og derfor, da jeg har tjent... et eller andet omkring 23.000, så måtte jeg sælge nogle aktier, og det passede meget nøjagtigt med den sidste, jeg har købt, den her Orphazyme, det nye selskab inden for nogle udvikling af nogle nye, meget smalle medicinprodukter, og så jeg prøvede at få lidt ud af den. Det endte så med, jeg købte på 74, og jeg solgte på 74, så det kostede lidt omkostninger netto, men så prøvede vi den chance, og det gjorde jeg i går for at få ramme ned på de 250, og det passer lige på, den svinger lige omkring det der punkt, så de aktier er tilbage, fordi det er jo det, vi skal køre videre med, resten må vi ikke bruge til at investere. Mm. Lars har også allerede ligesom korrigeret ned. Så det er sådan set det jeg har gjort. I er hurtige på aftrækkerne og allerede klar til at tage hul på det nye år. Lars Persson, skal der handles i din portefølje mere i dag? Det tænker jeg ikke sådan lige på den korte bane i hvert fald, men jeg synes, at der er måske nogle af dem, der ligger lidt tungt, der ikke har udviklet sig sådan rigtig godt her i december måned. Så det kunne godt være, at man ligesom skulle stue lidt om og tænke lidt anderledes. Nogle gange er der også det her sektorrotation, og man kunne godt forestille sig, at der er nogen, der sidder og kigger på nogle andre sektorer lige i øjeblikket og tænker, gud, det kan være, der kommer fart i dem her. Så det kan godt være, at vi skal skubbe lidt rundt på klodserne nu, når vi lige går hjem og sidder lommefilosofier her den sidste dag, og og kigger på det. Og en af de ting, vi kan lommefilosofere om, Lars Persson, det er jo blandt andet det italienske valg, som vi har stået og ventet på ganske længe. Jeg har jo faktisk forbi nogle af de sådan helt gamle notater sådan fra starten af året, hvor at noget af det, som folk ville være opmærksomme på i investeringsåret 2017, var blandt andet, hvornår der ville blive udskrevet valg i Italien. Det måtte vi altså så vente med til i går. Mm. Herr Persson, er det noget, der sådan kommer til at fylde noget i dit investeringshoved? Nej, men man ved jo tættere på selve dagen opregner, så kan der jo godt blive lidt tumultagtigt senere, fordi at Italien har været sådan lidt sjov sted, hvor det har svinget sådan lidt frem og tilbage med nogen, der lige pludselig ikke vil være med i EU, og nogen, der mente en hel masse andre ting, og det kan jo godt give en lille smule uro, når vi nærmer os hen til dagen, hvor italienerne skal ind og sende et kryds. Så lige her på den korte bane de næste 14 dage, 3 uger, tror jeg egentlig, vi sådan skubber det om bag i, og så når vi kommer hen i februar måned, så begynder vi meget mere at tale om det italienske valg, også at se de her forskellige meningsmålinger, som vi så ikke rigtig kan bruge til så meget, så det må vi jo nok tage med gram salt, jo, fordi vi så både Brexit og det ene og det andet, så ja, lad os nu se, hvad der sker, men det kunne godt være en af dem, der driller en lille smule i skoen allerede til foråret, det her italienske valg. Ja, vi skal altså frem til starten af marts. Jeg tror, det var den 4. marts, så der skal være valg i Italien. Ja. Så det bliver altså spændende at se, hvor meget det kommer til at køre rundt med markedet, hvis overhovedet noget. Hvis jeg lige må sige 2 ord om det, så jeg er ikke ekspert på nogen måde meget forstand på italiensk politik. Det har italienerne synes jeg heller ikke, men at man kan jo sige om det, altså hvis jeg begriber det, så handler det jo meget om, det der spørgsmål er lidt det samme som i Spanien, om kan Italien holde sammen, fordi vi har jo hele den her ballade med Lega Nord, og hele den her gruppe deroppe, tankegang om, at Italien jo er et sammensat land. Det er jo et af de sidste lande, der blev smeltet sammen og foregik i slutningen af 1800-årene. Og derfor er det jo meget, og nogen siger jo, den hårde udgave er jo, at Afrika begynder syd for Rom, ikke? Det er jo et spørgsmål, om vi får en ny ballade som Catalonien med, at det her valg i virkeligheden ender med at understrege intern splittelse mere, end det er et udtryk for, om man er socialist eller borgerlig, altså det gamle skel mellem rød og blå. Og jeg tror, det er der, at balladen er, men fordi det andet kom jo på ryggen af den der forfatningsændring, de ville lave, som ikke lykkedes. Det var ikke sådan, det var året før. Det var derfor, at man sagde, at så ville komme med valg, og det har man så holdt hen i et års tid. Men jeg tror mere, det er der, at betydningen for resten af Italien er. Altså, det er sådan noget, de passer bare sig selv, ikke? Jeg lurer mig, om vi kommer til at tale rigtig meget mere om det i hele starten af 2018, så lad den ligge ind til da. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er den uigenkaldelige sidste live-udsendelse, vi sender her i 2017. Det er altså også i dag, vi afgør, hvem der har vundet vores konkurrence, på trods af, at de herrer selvfølgelig får lov til at handle hele dagen ud, hvis de har lyst til det. Men der skal godt nok handles meget, hvis nogen skal op på siden af nogle andre. Der lader mig bare sige det på den måde. Nå, de her, jeg har lavet en quiz, fordi jeg synes, vi kunne lige så godt hygge lidt her den sidste time i Millionærklubben. Og så kan vi også lige få testet, hvor godt I egentlig er inde i de der selskaber, som vi står og taler om. Så er I friske på at quizze lidt? Ja, ja. Det er i orden. Ej, men det tør jeg ikke sige nej. Det fik jeg så heller ikke lov til. Vi gør det. Frimodigt blik, hvad? Vi gør det på den måde, at jeg har nogle spørgsmål. Dem skal I svare på. I kan råge jeres navn, når I ligesom er klar med et svar, så vi lige ved, hvem det er, der får lov til at... Gælder man først? Er der ikke sådan en bosser med? Nej, jeg har ikke taget en bosser med. Jeg har champagne med, Lars. Jeg kan ikke stå for det hele. Så åbner vi champagne igen. Ja, åbner champagne med, mens jeg fortæller reglerne. Altså, I kaster jer bare ind med jeres navn, og så svarer I på spørgsmålet. Og så ser vi, hvem der ligesom er bedst til at huske tilbage til året, der er gået. Eller hurtigst. Ups, Lars Persson. Lad mig også lige sige, at du selvfølgelig kan følge med inde på Facebook, hvor vi altså streamer live også den her sidste udsendelse. Lars Svensens nytårstale, den får vi også lidt senere. Så ja, hæng på derude. Det er Millionærklubben her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Lars Persson, mens du lige får lov at komme tilbage på plads og få skænket lidt champagne i glasset, så lad mig kaste over det første quiz-spørgsmål, som lyder sådan her. 4 ud af 5 danske kvinder er medlemmer, men selskabet kæmper fortsat med at tilfredsstille investorerne. Hvad er det for et selskab, vi taler om Det er Matas. Åh, Svendsen, det var næsten for nemt. Jeg lider jo, hvis du vidste med det lort, der koster mig i år, så vil jeg godt sige, at der skal tilbud ud over alle grænser for, at det var allerede. Jamen, jeg tænkte også, at vi skulle starte... Men til jul var der mange mennesker dernede. Det vil jeg sige. Der var virkelig mange mennesker. Lavede du... Og min søster var også her, og siger, nu... Lavede du Pandora-testen med at se, hvor mange der var inde i butikken? Ja, rigtigt. Nej, Lars Svendsen. Det var kun derfor, jeg var ude og juleshoppe. Jeg var ude at tælle folk, og der... Ja, okay. Matas er altså selskabet, som har Danmarks største kundeklub. Altså 4 ud af 5 danske kvinder skulle efter sigende være medlem af den her klub. Det ser ikke rigtig ud til, at de har formået at kapitalisere på det endnu. Lars Svendsen, det skal vi vente på det. Ja, jeg håber jo, at der er jo kommet en ny chef her 1. november, og der skulle komme, de er ansat en mand til sådan en digital offensiv eller andet forretning. Så jo, vi håber på, at de får rigtig gang i det, og dermed også, at man udvider det til mere, eller at salg af andre ting. Det kan jo være det hundemad, Mogens Mads berømte hundemad der. Sådan nogle ting ekstra, hvor de så får noget på en eller anden måde formidlingsprovision, så det ikke bliver sådan rigtigt dem, men bare at nogle andre, der er med. Så jo, men din tro på Matas er eksisterende endnu? Ja, det gør den, men altså, det er jo klart, at det er der, det værste, man næsten kan sige om, det er jo det med, og det kommer jeg også ind på i min tale, den kommer, at detailsektoren generelt, og stilletids USA, kører meget dårligt. Mm. Det synes jeg er dårligt. Det er faktisk det som... Altså, de er jo under pres for internet og alt det der. Mm. Det er det værste, jeg kan sige om Matas, for jeg tror sådan set nok, at de får det til at køre, og de tjener jo stadigvæk 13-14 øre på en krone, de sælger, ikke så? Mm. Nå, videre til næste spørgsmål. Ja. Verdens mægtigste centralbank, den amerikanske Fed, får ny direktør i 2018. Hvad hedder den nye mand på posten? Det bliver et navn, vi skal stå og sige 100.000 gange i 2018. Det er, fordi han er en jurist. Han hedder Jerome Powell, og han bliver, så vidt jeg ved, bare kaldt J. Powell. Så det bliver et navn, I godt må skrive jer bag ørerne. Der var 0 point til Lars og 0. 1 point til Lav, men altså ikke på den her. Nå, vi hopper videre til næste. Kasper Rørsted er administrerende direktør i en af verdens store detailvirksomheder. Hvilken? Adidas. Lars Persson, du var hurtig der. Jamen, jeg må jo lige komme med i kampen. Det er fodboldsport. Så står der 1-1. Lars Persson, sådan en aktie som Adidas, er det noget, der kunne interessere en teknisk analytiker som dig? Altså, jeg har ikke været så god til de der tyske selskaber der. Vi har stået og talt en del om dem, og det er jo også en indtil for 3 måneder siden, der drønede derudad. De sidste 3 måneder har den faktisk ligesom tabt momentum og faldet tilbage med 12%. Spørgsmålet er, om man kan opfinde så meget nyt dernede, men det bliver lidt spændende at følge med i, synes jeg. Men jeg er ikke så god til de der tyskere der. Jeg er mere til det nordiske marked, og så kigger jeg en gang imellem over på amerikanske selskaber. Det er nok også, fordi jeg har mest, hvad kan man sige, data for alle de her ting og sager. Jeg har ikke så meget data for de systemer, jeg bruger. Følger ikke det tyske marked, så har man det sådan, så skubber man det måske lidt væk. Så er der mere måske investeringsforeninger, man tager sådan en overordnet blik i. Så der er ikke så meget at lave teknisk analyse på for her? Nej, vi er ikke Tyskland med. Men det må England må være med. De var jo en del i England. Det er vikingerne, så de må... Nej, desværre. Vikingen har faktisk kun Norden og USA. Så, men det er jo noget med at købe data, og så koster det mange penge. Men man kan jo stadigvæk screene det og se det i mange systemer, men det er jo det der med, hvad falder naturligt i dagens daglige arbejdsgang. Så det er det med Viking Blyant. Det var faktisk min søn fortalte mig en skæg historie. Altså, dengang man havde det der, man skulle flyve til månen og alt det der folk i rummet. Så amerikanerne, de brugte flere millioner på at udvikle en kuglepen, som kunne bruges derop. Og kuglepen, de bruger jo tyngdekraften for at få blikket ned, ikke? Og ved du, hvad russerne gjorde? De brugte ikke en krone, de lod folk have en blyant med. Er det genialt? Altså din tankeassociationsrække er fuldstændig formidabel. Også denne sidste dag her, hvor vi altså sender live i Millionærklubben, og vi hopper videre til det næste spørgsmål, som handler om, der var ret stor udskiftning på chefgangen i 2017. Der var mange chefer, der byttede stole og hoppede ud og hoppede ind og gjorde det ene og det andet. Der var en, der ønskede at træde tilbage, fordi, som han i hvert fald sagde i medierne, at han ville fokusere mere på konen. Det var Christian Hansens CS The Heart, eller Case. Case The Young hedder han så, men det er helt korrekt. Over i bryggeriet. Det andet er jo også hollænder, ja. Ja, hollænder, som blev gift i 2012, så der er jo altså også stadigvæk relativt nyt, det der ægteskab. Konen blev først gift i 2012? Ja, konen bor vist, så vidt jeg ved, stadigvæk i Holland, så det kan være, at han skal hjem og pleje det der ægteskab lidt mere. Det lyder i hvert fald til, at han vil bruge noget mere tid på det. Det kan jo være, at de næste ledere, vi skal, de skal jo fra Polen, for det har man levet på Pols, det er jo kendt her i landet mange år. Nå, skål for det, Lars. Nå, ja, skål. Skål og godt nytår også. Godt nytår til alle vores lytter. Ja, vi er ikke færdige nu. Der kommer mere. Nej, nu tænker jeg på, at vi har lavet vores løb. Bestemt. Vi har haft nogle timer sammen. Men, Det må man sige. Nå, I får en videre her. Vi skal til det amerikanske. Amazon har for længst manifesteret sig som det helt store, når det gælder e-handel. Men hvor stor en del af den amerikanske detailhandel sidder selskabet på? Har I noget bud? Det kan bare være i store runde tal. Det behøver ikke være helt ned i detaljen. Jeg mener, at han sidder på omkring 3-4%. Det var langt fra. Herr Pearson, har du noget? Så kan jeg jo bare bulle den op. Skal vi være helt frække at sige 15%? 20% efter, at de har overtaget Whole Foods i juni. Det tror jeg ikke på. Lars Svensson, du tror ikke på min quiz? Den vil jeg hjem og undersøge. Det må du hjem og undersøge. Det var en hvis det er rigtigt. Ja, ja. Jamen, de omfatter jo benzin og alt muligt også. Det er jo en forhold. Lars Svensson, gå hjem og undersøg det. Jeg stiller gerne op til debat om den sag. Nå. Ja, vi diskuterer ikke facts, det er jo... Vi diskuterer... Okay. Vi diskuterer. Det gør vi ikke. Altså, det er jo det, alle folk, de nogle gange sidder og diskuterer. Vi diskuterer ikke facts, det må vi acceptere. Okay, Lars Svensson, så er det lagt fast. Du vandt. Særligt en faktor har her på det seneste drevet aktierne rundt i manegen, nemlig den amerikanske skattereform. Hvor stor bliver selskabsskatten under den nye reform, som det ser ud, Lars Svensson? 21%. Ja. Hvor meget kommer det til at betyde for aktierne her i vores nærhed, hr. Svensson? I Danmark? Mm. Ja, det betyder jo noget for de danske selskaber, der har datterselskaber, som tjener penge i USA. Og det er faktisk Novo, som er vel træder frem først og fremmest. Men de har jo en skatteaftale her. Jamen, de har været oppe på kommunekontoret, og ligesom Simon Spiser og AP Møller gjorde i gamle dage, og snakket lidt med dem, og de er blevet enige om, at de skal betale 22%, som er selskabsskatten, plus en lille smule for, de får også lidt rabat for, at de har lidt datterselskab i Schweiz og sådan noget. Så egentlig bliver det på den måde, kan man sige, at den begrundelse, de fik før, det mister de bare. Så de kommer ikke til at få særlig meget ud af det. Lundbæk er ude og brokse, fordi de har haft underskud i gamle dage eller tidligere år i USA, og de bliver jo så mindre værd nu, ikke? Men så vidt jeg forstår det, de siger, men de skulle gerne komme til at tjene penge derovre i USA, big time. Mm. Så det har ikke så stor betydning for de danske selskaber direkte. Det handler mere om der kommer gang i USA, og absurditeten siger de jo er, at det bliver, og det kan man sige egentlig er meget sundt jo, at det bliver almindelige selskaber, der ikke har kunnet lave skattekrumspring i USA, som får fordelen af det, man har i S&P-indekset, altså almindelige Hansens autoværksted og en bank i Alabama og sådan noget. Det er ikke Amazon og alt det der, fordi de har jo kunnet flytte rundt på tingene, og Amazon sætter det hele. Der er ikke Amazon, der sætter helt igennem et kontor ude i Nevada, fordi det er staten med lavet skat og alt det der. Så man kan sige, at det siges faktisk, at det er mellemgruppen, at det bliver mere ærligt skattesystem end før. Så det kommer ikke. Jeg kan ikke se, at det kommer til at betyde noget særlig meget i Danmark for de selskaber, vi har. Og det, som det kommer til at betyde ellers i USA, Lars Svensson, det er vel allerede indregnet i de priser, som der handles på nu? Ja, og det tror jeg, det er. Men det er der en vis uenighed om, fordi nogen mener, at der ligesom er... Ja, det er jo klart, at hvis du stod før med 65 kroner tilbage, og nu skal du stå med 79, det er jo 14 kroner mere, det er 20% højere profit, ikke? Mm. Netto. Og aktierne er steget 35% siden Trump kom til. Men så du kan sige, at det er det, du skal vurdere, om det ikke allerede er indregnet. Jeg tror faktisk, at det er indregnet, det må jeg indrømme. Det har jo ikke været sådan en overraskelse, at det er sådan, hov, mandag morgen, så er det der. Nej, det har været lidt træt for det der igennem, lad os bare sige det på den måde. Ja. Nå. Det står 3-2 til lav. Herr Pearson, du skal lige ind i kampen. Du får en her. Vi skal tilbage til den danske Annedam. Det handler om Tryg, som opkøbte Alka i år. Hvor mange nye forsikringskunder fik de dermed på bogen? Ja, det vil jeg godt give på. Ja? Jeg er selv kunde. Jeg mener, det er knap 400.000. Ja, Lars Svensson, du får simpelthen et plus for den 380.000. Er det? I det der selskab i 35 år, og jeg er gået for at være i noget i Nordeuropa, der er blevet til Allianz, der er blevet til Alka, der er nu blevet til Tryg. Mm. Og, Og er du glad for det, hr. Svendsen? Det ved jeg ikke. Jeg får ikke jeg får ikke fagforeningsrabatten, men det bliver lidt absurd. Mm. Altså ligesom man handler med firmaer og mennesker, sådan bliver vi også handlet med som kunder. Og jeg har ikke fået en femmer ud af det. Nå, men Lars Svendsen, sådan, hvad skal man sige, aktiemæssigt, der kommer det vel til at være meget godt for tryk, eller hvad? De er jo en super veldreven virksomhed. Det går fantastisk godt. Bliver kørt med hård hånd derude på Ballerup Mark. Det gør det. Det gør det. Det er et dansk aftalemarked, som har det godt, og naboen er top, og dem de er enige om, at de skal ikke krise, og så resten, de er jo sådan nogen, der indimellem har det godt, og så resten af tiden har det ikke så godt, så de truer dem jo ikke, vel? Mm. Så nej, der er ikke noget. De gode tider for forsikringen vil sikkert blive ved. Og udmeldingen er, så vidt jeg har hørt, at Alka får lov til at blive ved med at hedde Alka. Så må vi se, hvor lang tid det var. Det sagde vi egentlig også dengang. Og Carlsberg Tuborg. Og da de opkøbte Baltica, hed det også Tryg Baltica i lang tid, og da de opkøbte Vester i Norge, så hed det også Tryg Vester i lang tid. Men altså, så lige pludselig, så udfaser man jo det. Sådan er det jo. Sådan er det. Ja. Så forsvinder Alka. Nå, skal man have aktier i Tryg, Lars Persson? Altså, den har jo en fin opadgående trend, så, og de vil jo udbetale, nu ved jeg ikke lige efter købet, men de har jo en politik om at udbetale nogle dividender i hvert fald. Så er det på dividendejagt, man er. Jamen så, og i og med, at der ikke er så meget konkurrence, som Svendsen siger, så, så kan det godt være, at man skal lægge sin æg der. Jeg har været mere til almindelig brand, som så bålet op i år, kan man sige, eller løftet sig højt. Og spørgsmålet er ikke, om den lige skal have en lille pause, men ja. Når du siger, at du har været efter den, har du haft den i din millionærklub-portefølje? Jeg har ikke haft den i min millionærklub-portefølje, nej. Jeg har sagt det til mine kunder, der læser mit nyhedsbrev, og så har jeg jo nævnt det her inde i millionærklubben. Der var faktisk en, der ringede ind, jeg tror det var sidste uge, og takket for en lille afkast der. Så nej, det er jo nogle gange det der, når vi står, og så er alle pengene brugt. De er ude i at arbejde i marken, og så kan man jo godt støde på et selskab, der ser sexet og godt ud. Men ja, det er bare så irriterende, når man har stået og sagt det så mange gange, Lars Persson, at almindelig brand er et godt køb, og så man ikke selv hopper på den, og så det viser sig at være fuldstændig korrekt. Sådan er det jo. Der er jo, jeg ved ikke, hvor mange 100 aktier i Norden, og vi kan jo komme til at nævne nogle af dem, og som vi ikke har i porteføljen, og ja, andre gange, så er vi jo så også heldige, at vi ikke har dem. Hvis man nu tager sådan en som Fingerprint, som vi alle sammen har rodet rundt i, ikke? Den har jeg fået skudt af. Vi sad lige og kiggede på den her til morgen, Lav og jeg. Ja, det er jo. Det er jo nærmest til at sætte sig ned og græde over, og man skal ikke engang drikke champagne til, vel, fordi at, så bliver den bare sur. Det er jo faktisk en ting, der altid undrer mig, at nu har de så fået det der Alka som datterselskab, men egentlig burde Tryg jo have et datterselskab, der hedder Modtryg, altså Tryg avler Modtryg. Nå, ved I hvad, vi hopper videre til næste spørgsmål. Vi skal lidt længere øst på. Det handler om, at Thai Beverage købte majoritetsposten i det vietnamesiske bryggeri Sabeco, som Heineken også har en del af ejerskabet af. Den lidt mindre navnebroder Habeco har et dansk selskab i ejerkredsen. Hvem er det, Lars? Det er Carlsberg. Du er så dygtig, du er. Ja, Habeco. Ja. Men det sjove bliver, så vidt jeg ved, ham der, det er jo ham, de kalder for, hvad han hedder, Cerveroen, eller hvad de kalder ham for derude. Ham der whiskykongen, som jo smed Carlsberg ud af Thailand, og så vidt jeg forstår, er det ham, der har købt sig ind. Og det er jo ikke så godt for Carlsberg, fordi de to, de kom til at have hinanden herfra og til juleaften. De skulle have været partner i hele hvad hedder det, Mellemøsten, eller hele Fjernøsten. Det er, hvis det er ham, det tror jeg faktisk, det er. Nå. Så er der altså, de hader hinanden, simpelthen. Okay. Det er had, som med en machete, du. Men Lars Svendsen, det ser ud som om, at det bliver det. Altså, fordi Carlsberg har jo ligesom sagt, at de vil gerne have mere af det der Habeco, men det ser ud til at åbenbart at være en lille bitte smule svært at få det landet, eller hvad? Jamen, det handler jo nok nu om, at nu føler de, at de har jo allerede, så vidt jeg husker det, knap 30% eller sådan noget af den, og de føler vel, at de er første vælger. Så dermed så handler det vel om prisen. Mm. Men, alting handler om prisen i den her verden. Jeg tror jo faktisk, Vietnam er jo et land med, er det ikke 85 millioner mennesker eller sådan noget? Det er jo et ret stort land, jo. Ja. Så det skal nok lykkes for dem, tror jeg. Mm. Og de står meget godt også i det land, siden af det hedder Laos. Og hvis nogen vil gerne lave en lille hjernegymnastik, så kan I se, jeg tror, det er regnskabet for 2015 for Carlsberg, hvor Laos bryggeriet der lige pludselig blev konsolideret ind, altså indregnet regnskabet. Det kan de jo så sidde og få hjernen til. De fik en regnskabspris for, at det var et fint regnskab, og så videre, men det så nok, at der var en hel del, som kom fra Laos. Og det var jo måske et sted, hvor man siger, hvor er fremgangen i Laos, det bliver man indregnet i regnskabet, ikke? Mm. Altså, før ejede de bare nogle aktier, nu blev det så taget med ind i alle tallene, ikke? Nå. Det lyder kreativt. Nå, Lars Persson, der er altså stadigvæk mulighed for at komme op på siden af Lars Svendsen. Han har 5 point. Du har kun 2. Uha. Du får et spørgsmål her. Han sidder på toppen af et af de mest legendariske danske holdingselskaber, og dermed er han med til at styre et selskab, der har vist vejen inden for sin sektor siden 1904. Alligevel så udtalte han i løbet af året, på mange måder er vi en startup. Hvem sagde det, og hvad er det for et selskab, jeg taler om? Er det A.P. Møller, eller hvad? Ja, præcis. Ja, det er Robert. Og hvem er Robert? Robert Ugla sagde disse ord i Børsen den 21. i 9. En startup, jeg ved ikke, det var ikke sådan lige et ord, jeg ville kaste på det selskab. Hvad det er moderne, det er moderne ord. Altså. Men er det, fordi de simpelthen helt ind til kernen er ved at genfinde sig selv, eller hvad? Ja, det tror jeg vel egentlig. De ville ved at... I gamle dage var det konglomerat, der ejede alt muligt, lige fra Margrethe-skålen til maskingevær, hvis vi går mange år tilbage. Og nu er de vel tilbage til bare at sejle med container, ikke? Så, og lidt buksere både. Var det ikke sådan, du nævnte havne, sidst? Og havne ja. Sidst, du sagde det, Svendsen. Så det er vel egentlig det. Altså, alt andet er skibet fra, så... Men det er jo også fordi, at det der holdingselskab opover, det er sådan en mellemstation jo. Det er også sådan skattemæssigt, der er en fordel, man kan gemme pengene der. Indtil man selv synes, man vil tage imod, at det gør jo, at de har jo frihedsgrad, det ejer de jo selv 100%. Og derfor har de jo taget tankskibene op der, og de vil jo lave andre ting. Det er vist nok også, at de her investeringer i Afrika, der var en dame, der spurgte om en dag fra Vordingborg, sidste gang med et spørgsmål, jeg mener, de ligger der. Når man så siger, det er sådan til lidt et sted, hvor du kan gøre friske ting, og uden at skulle argumentere med andre end... En moren, Ane, ikke? Og som jo er ligesom hovedpersonen i det. Ja. Men det er jo det samme Novo også gør. Man har jo det her selskabet, Novo AS, som ligger ovenpå Novo Nordisk og Novo Sims. Og de investerer jo også i mærkelige ting. Blandt andet har de jo købt Christian Hansen aktier 25%. Mm-hmm. Og det er jo fordi, de har frie hænder der. Det vil så mærkeligt ud, hvis Novo Nordisk købte Christian Hansen, ikke? Mm. Så det er der, de har nogle frihedsgrader, så det er sådan noget, han er på vej til, men jeg tror jo, at på længere sigt bliver det, kommer han jo. Når han er blevet lidt ældre og moden, og de andre har fumlet lidt rundt med mærsklejen og alt det der, så kommer han jo nok til at blive ham, der bliver manden. Ikke? Ja, Monique. Lars Svendsen, ja. Du har jo længe holdt på 10.000 som værende den kurs, du havde i dit hoved. På din egen helt personlige børsliste, som eksisterer inde i Lars Svendsens hoved, der koster en A.P. Møller Mærsk aktie. Den rigtige pris, det er 10.000 kroner. Skal den også ligge der ind i 2018? Ja, alle aktier er jo, kan man sige, ret dyre, ikke? Og all-time high, det her. Men jeg tror egentlig, at han... Hvis han kommer ned i 10.000, så skal vi fiske den op, ikke? Men jeg tror ikke, at han løber op i over 12. Så altså et eller andet 10-11 stykker. Jeg tror, han bliver hængende her et stykke tid, fordi det kommer til at vare noget, inden han, de får det hele til at køre. Det der marked, det er benhårdt. Mm. Og det er ikke, det bliver ikke let. Og de er jo i gang med den transformation af det der, ikke? Men det bliver ikke, det bliver ikke nogen raket. Vi får se, hvad 2018 bringer for A.P. Møller Mærsk og i øvrigt de andre aktier også. Det er jo typisk de børsnoterede selskaber, som vi taler om, men altså i Danmark, der har vi også en hel række succesrige familievirksomheder. Hvilken virksomhed var den rigeste, eller hvilken familie, fordi de så har den her familievirksomhed, er den rigeste? Så vi står her. Lars Persson, du rakte hånden i hvert fald. Jeg vil regne med, det var den her Lego-familie. Kirk. Kirk Christiansen, de giver de andre baghjul i den grad. Anders Holk Poulsen med bestsellerkoncernen kommer ind som en flot nummer 2, men altså der er noget et stykke vej derned til. Så har vi Louis Hansen fra Koleplast, familien der, som også sidder på en meget fin formue, og så kommer Lars Larsen lige derefter. Så man skulle have lavet nogle Lego-klodser, Persson. Ja, det skulle man da. Men du fik da i hvert fald et point. Lad os se, om du kan fortsætte den gode trend. Ja, så overhælder han jo. Ja. Lars Svendsen, nu skal du tage dig sammen. Ja, det kan vi. MSCI besluttede at indlemme aktier fra et særligt land i sit verdensindeks her i 2017. Hvilket land var det? Skulle det være Kina? Ja, det var Kina, Lars Persson. Jamen altså, så står det simpelthen... Af point. 5-5. Uha. Det snærper til, herr Svendsen. Er du med, eller ja, hvad? Ja, eller har du kastet over champagnen, eller nej, hvad? Nej, jeg er bare nervøs, fordi jeg skal holde en tale ligesom dronningen. Hun er også nervøs lang tid inden, tror jeg. Men sidder der er lang tid til. Ja, det er Lars Løkke ikke, for han siger jo ikke noget, men... Der er 6 minutter til, at du skal holde tale, så bliv lige her med mig. Det er nå, vi tager lige en mere. Den er næsten fornem, den her. I får den alligevel. Jeg er i godt humør. En stor finanskoncern besluttede at flytte sit hovedsæde i 2000. og 17. Ja. Så det er Nordea. Det er Nordea. Hvor skal de flytte hen? Til fra Stockholm til Helsinki. Mm. Det er vel en ordentlig flytteproces, sådan en. Den koster vel nogle penge. Kommer det til at gå ud over deres, deres resultat for, for 2018? Ja, ja, en lille smule koster det, altså rent faktisk udgifter, kunne du kalde det for. Men, men nu var det lidt inden for at sende bud til Santa Fe, der kan flytte dem derover. Men, men jeg håber, de sejler over med Viking Line. Det har jeg altså ikke. Men de taler jo faktisk om, at, at de vil opnå på lidt længere sigt en ret pæn besparelse ved det, fordi de svenske vilkår er blevet for stramme. Mm-hmm. Og det handler jo om kapitalkrav primært. Og så det er ikke så meget den sådan rene udgifter ved at, at bo der, og, altså personale og sådan noget husleje, men det er, det er på, på den der reguleringssiden, at det vil blive bedre. Og så kommer de jo ind under EU, fordi Finland er jo med i euroen, og dermed i, også i, i bankunionen. Og det, det, altså, så der, det, det er lidt der, at de gerne vil hen. Men tror du ikke også, at Sverige kommer det på sigt? Jo, du også sige det med Danmark, men, ja, men de har jo så også stadigvæk egen valuta, ikke? Mm. Men altså, du skal også huske, at storaktionæren er jo Sampo, der er Finlands, det er jo Nordens finansmagnat, det er jo Valros, hedder han. Eller Ros, jeg ved ikke, hvordan det udtales. Hvad tror du, han hedder? Valros eller Valros? Ja, jeg tror Ros. Ros. Men, men han er jo den stærke mand, han har jo de har 22% af, af Nordea, ikke? Mm. Og, og de bor jo i Finland, så derfor er det også simpelthen top i Danmark. Mm. Men, men derfor tror jeg lidt, det er jo sådan også ligesom, at så er han der. Så behøver han ikke tage færgen over, når han skal holde bestyrelsen. Han er formand for beskæften. Så det, det, det, bliver ikke, det bliver ikke særlig omkostningstungt for dem. Mm. Nå, vi hopper lige videre til det næste spørgsmål. Vi skal lige nå et par stykker, inden vi skal høre tale fra hr. Svendsen. Det lyder sådan her. Royal Unibrews tidligere administrerende direktør fik lidt under 6 måneder på posten og røg ud med begrundelsen af, at hans ledelsesstil ikke passede til kulturen. Hvad hedder han? Det var en svær. Det har jeg jo glemt. Han kom fra Carlsberg. Ja, jeg kan huske Brandt. Og nu er det jo er det ikke også en hollander, der er en produktionschef, der har sat sig med en, hvad hedder det? Det er også rigtigt. I er så tæt på, altså. Ja. Oh, ja. Jesper B. Jørgensen var manden. Ja, han fik altså ikke mere end 6 måneder til at vise sit værd. Så vidt jeg ved, havde han været der et stykke tid? Det kan godt undre, at han røg hurtigt ud, eller blev han hentet? Han har været der. Okay, godt. Så kan man så undre sig over, at de ikke kunne se, at han var den rigtige mand på posten inden. Det, jeg har hørt for øvrigt, det er jo, at det var jo internt oprør nærmest i systemet. Ja, og da Røde Bønderbrug kører godt som virksomhed, så er du altså sin sag, hvis du skaber kaos internt i dit system. Mm. Og det skal man altså passe på. Men en god direktør kan jo gøre en del godt, men en, som ikke fitter, hvis han ikke kan få folk til at gå i takt og gå ind i retning af det der, det kan jo gå helt galt. Og jeg tror nok, det var ligesom at hive nedbremsen, det der. Men er 6 måneder ikke lidt hurtigt at vurdere det, hr. Svendsen, eller hvad? Jo, jo det er det, men hvad hedder det, at det kommer jo også an på, hvordan man... Jeg ved ikke, hvad der er sket internt, men... Men det kan vi vil ikke, gerne vide det. Ja, men altså, det er jo så der, hvor vi, så må vi jo så bruge de ører, vi har, og prøve på at lugte, hvad der er galt. Ikke? Så jeg tror altså ikke, at det var, ubegrundet, at det indtræffede. Det er jo klart, manden selv synes jo, at sikkert det er forkert, men man skal jo passe voldsomt på. Mm. Og det er jo også det, når du tager folk udefra. Så kan du... de har jo også valgt en ny indenfor, ikke? Det er jo mere sikkert. Ja. Nå, men altså, man skulle bare tænke sig, eller man skulle bare tro, at de ligesom var lidt mere forsigtige. Det ender med, at det bliver dig, der vinder konkurrencen, Bolig, altså, fordi alt det der, hvor vi ikke får point, bliver dig. Nå, men prøv at høre, I får lige en sidste her, inden vi skal have tale. Man starter med et citat, der lyder sådan her. Norwegian er ved at løbe tør for penge, og vi bukker under om 4 til 5 måneder. Ja, det var altså nogle ord, som blev udtalt af en ret så kontroversiel CEO fra et konkurrerende flyselskab i starten af september. Oh. Kan vi ikke sige det i munden på hinanden? Jo, sig det i munden. Maja O'Leary fra Ryanair. Ja. Hvad er det smukt. Og det er så smukt, at I simpelthen ender med at have fået 6 point hver. Jeg kan næsten ikke være i min egen krop. Færd eller fald, sidste spørgsmål. Det lige. Nå, skal vi lige have et sidste spørgsmål? Ja. Okay. Nå, det var faktisk meget godt, ja. Lad os så høre om, hvem kan nævne de selskaber, som blev børsnoteret i Danmark? Lars Persson, du kommer med et bud. Ja. TCM. Ja. Det her Open, det der du lige solgte. Ja, men det er jo ikke, Offersang, den er udgivet. Ja, hvad var der flere? Der har jo nok været en mere. Der har været to mere. Og jeg må, det var jo så Gumspace og Conferise. Gumspace? Ej, den kunne jeg ikke. Nej, Gumspace, den her. Green Mobility. Ja, det er det. Jamen altså, med lidt hjælp fra hinanden, så kom jeg alligevel igennem. Det var nok mest Lars, fordi han kunne huske, at Gumspace ikke hedder Green Mobility. Ja, jeg kunne udtale det ene selskab, rigtigt så. Conferise, Green Mobility, TCM Group og Orphazyme, det var de selskaber, der kom på børsen. Så fik vi selvfølgelig også en lille fest på børsen, man kan ikke sådan rigtig kalde en ny børsnotering. Og så var der altså Nykredit og NP Investor, som fik lov til at lige at stå og vente lidt på at se, om de... ja, Nykredit, de har så besluttet, de ikke skal NP Investor, den får vi jo så forhåbentlig på børsen i 2018. Nå, vi fik altså ikke afgjort vedemålet. Og Lars vandt mest. Nå, hvad er du sød, Lars Fersen. Men den der med Robert, det var jo fordi, jeg ligesom ville give ham et point. Jeg havde jo luret den. Vi vidste jo ikke, hvornår vi måtte sætte hånden op. Det kan godt være, I er konkurrenter, men I er altså så søde ved hinanden. Ja, vi er jo kolleger også, jo. Det er simpelthen blevet tid til nu, at vi laver et lille break, for vi skal nemlig til at have en nytårstale, den legendariske nytårstale fra hr. Svendsen, som vi altid slutter året med. Ja, hr. Svendsen, take it away. Ja. Kære lyttere, investorer og millionærer, i de næste 10 minutter skal jeg forsøge at beskrive situationen og udsigterne set ud fra danske investorers synspunkt. Men vi skal først lige kigge tilbage på 2017, der var første år med Trump ved magten, og han er jo en joker. Han opnåede ikke særlig store resultater, men løb panden mod muren her og der i det administrative bureaukrati i Washington. Til sidst fik han gennemført en skattereform, men den holder sig også inden for det eksisterende systems rammer, så det er ikke nogen revolution. I Frankrig formåede Macron at råbe magten, og det er et eksempel på de hvide muligheder, der findes i den tid, vi lever i, med en situation, som man kan betegne som vakuum og rådvildhed. En ny dansk talemåde opstået som et ekko fra Napoleons tiden, så kan folk tænke over, det er for et udtryk. Der lyder sådan her, hvis man er glad nok, kan man blive præsident i Frankrig. Landet er dog ikke længere betydningsfuldt for andre end franskmændene selv, så udviklingen i Storbritannien og Tyskland er vigtigere. Over England, der formåede Theresa May at tabe en sikker valgsejr på gulvet, og hun har siden været truet som, i sin stilling som premierminister. Det kræver et mirakel at undgå, at hun... ryger af pinden. I Tyskland, der vandt Angela Merkel, som forventede med over SPD, Socialdemokraterne, men udfaldet bliver alligevel en eller anden form for samarbejde mellem de to gamle systempartier. Og dermed så undergraver de deres egen fremtid, fordi folk kan jo ikke se forskel på dem. Det er same, same. Halvdelen af tyskerne, de valgte ikke at stemme på det, vi kunne kalde for gamle partier, inklusive FDP. Og det betyder, at opløsningen også er godt på vej i Europas mest disciplinerede land. En af de vigtigste nyheder, som jeg har kunnet se, det var det, vi kalder for IT-skandalen eller manipulationen med fake news og hacking af computer og endda IT-sabotage, som ødelagde operativsystemer og satte ting helt ud af drift. Der er efterretningsorganer og underentreprenører og partisangrupper og agenter i gang, og de er meget opfindsomme. Hertil kommer så rigtig cyberkriminalitet. Man kan udføre en undergravende IT-krig i fredstid, og det prøver de til synligheden på. Rent politisk kan det undergrave magthaverne i Vesten, som står for skud, mens lande med autokratisk styre, det er sådan nogle som Rusland for eksempel, i første omgang er immune. Men på længere sigt er de dødsdømte. Det er kun et spørgsmål om tid. Informationssamfundet stiller krav til ægte demokratisk varetagelse af de mandater, som vælgerne giver dem, og det indebærer, at der er krav om åbenhed i forvaltningen. Der er voksende afstand mellem magthaverne og befolkningen, og kombineret med afsløring af uduelighed og magtmisbrug, så kan det formentlig føre til et sammenbrud. Det var i virkeligheden årsagen til den franske revolution for 200 år siden. I 2018 er det 10 år siden, at finanskrisen brød ud. Den administrative elite og politikerne satsede dengang på en løsning ud fra det mindste ondes princip, i en slags konservativ loyalitet over for aftale økonomiens kriseramte medspillere i finanssektoren. Man redde på vores vegne, derfor de ledende banker, kreditinstitutioner og pensionsforvaltere. Nu er de kommet på fod igen. Men intet i livet er gratis, og to konsekvenser vil få afgørende betydning, når vi går fremad. Det er, at statsgælden er forøget markant i de fleste industrilande, og renten er presset ned på et ekstremt lavt niveau. I den mere håndfaste afdeling kan vi se frem til, at pensionsopsparing ikke længere kan opnå noget som helst afkast af betydning, og derfor så skal man enten sætte pensionerne ned, eller også skal man hæve indbetalingerne. Det bliver jo nok begge dele. Så er vi på vej ind i 2018, og så kan man spørge, er det en fase, der nu tyder på at blive robust vækst og fremgangen i verden? Man kan ikke give noget entydigt svar på det. Det afhænger af en balancegang, hvor der kan indtræffe mange uventede puff, som kan medføre helt nye udfordringer. Vi befinder os i en fase, som jeg vil betegne med ordene vakuum og rådvildhed, altså tomhed. Det gælder både for Europa og USA. Samtidig udvikler verden sig i rivende tempo med udrulning af ny teknologi og nyttiggørelse af især IT, ligesom der er økonomisk fremgang stort set i alle lande, der ikke tilhører de gamle OECD-lande, altså industrilandene. Her vejer Kina og Indien tungt og står for 40% af befolkningen, mens NATO-landene, de gamle I-lande, kun har 10% mod 40. Kina forventer, at vi vil træde karakter og løse problemet med Nordkorea. Hvor elegant eller brutalt det vil foregå, det er et åbent spørgsmål. Kina vil dermed kunne markere sig som stormagten frem for andre i Asien. Og vestlandene, Sydkorea og Japan vil ånde lettet op, og Rusland vil tabe ansigt. I forhold til EU udgør Rusland sammen med Tyrkiet to store, ustabile og uberegnelige naboer. De næste flygtningestrøm ind i EU kan meget vel komme fra disse to lande. Begge repræsenterer fortidige adfærd med neonationalisme som ideologi og en stærk leder foran. Trump og Kinas præsident Xi ønsker også at have sådan en stærkmandsprofil, men deres lande har format i modsætning til Rusland og Tyrkiet. Neonationalisme med selvpromoverende stærke ledere, det er et retrofænomen, som afspejler desperat mangel på retning og mening for statsmagten og nationen som et projekt. Det sker i en periode, der karakteriseres ved det, jeg kalder for vakuum og rådvildhed. Den situation med tomhed udnytter populister det nedarvede nationale fællesskab som en trylleformular, og derfor i tale sættes konfrontation med påståede trusler udefra. Så mangler vi blot at tilføje idéer om, at nationalbefolkningen har fortrin frem for andre landes mennesker. Behovet for udenrigspolitiske markeringer fra de neonationalistiske statslederes side udgør tidens største trussel. Putin og Trump ser ud til at være en til ønsket om sådan en profilering, så vi kan kun håbe på et godt skuespil sammen fra deres side. Men man kan også frygte, at det bliver alvor og ikke bare ord. 1900-årene er blevet kaldt for offerets århundrede. Men nu er rollen som offer blevet forvaltet til et individuelt trumfkort i det vestlige samfund. Og vi er landet, som er lammet af holdningsløs adfærd og meningsløst paragrafrytteri. Den herskende klasse i samfundets magtelite, inklusive politikere, som påberåber sig demokrati som ideal, og det er grundlaget for deres magt, er kommet under åben angreb og søger at mørklægge deres handlinger og gerninger på vej til magten, og mens de har haft magten. Da en stor del af disse fortrædeligheder er foregået i offentlig regi for skatteydernes regning, står samfundets trækheste i den private sektor tilbage med en flov smag i munden af at være blevet misbrugt på det groveste. Her er de virkelig ramte. Ofrene for velfærdsstatens overflødighedshorn er magtmisbrug fra 1960'erne og frem til denne dag. Et specielt forhold drejer sig om mulige irregulære tiltag og forbindelser til russiske interesser. Hvis det er tilfældet, kan vestlandene blive rystet i grundvolden. Politik er blevet fordærvet, og det udgør tidens trussel. Genvalget af Putin i Rusland synes at være sikret på forhånd. I Sverige skal der også være parlamentsvalg, og det kan give neonationalister fremgang derover. Men da man allerede har passeret point of no return, så kan tingene gå helt galt alligevel. I Italien drejer valget sig om den indre sammenhængskraft, og det kan blive et ekko fra Catalonien i Spanien. Økonomien har det godt takket være renter nede på nulpunktet og en indbildt velstand takket være store kursgevinster og høje priser på fast ejendom. Men dermed også sagt, at følsomheden er stor ved en markant stigning i renteniveauet, hvis det indtræffer. Gratis penge er et forbigående fænomen. Centralbankerne har i realiteten sat den frie prisdannelse ud af kraft på pengemarkedet og inden for obligationer. Renteforholdene er styret og ikke holdbare. Centralbankerne har altså malet sig op i et hjørne, og ingen ved, hvordan det hele skal blive bare nogenlunde normalt igen, uden at det udløser problemer eller en ligefrem en krise. Cash er ikke king i øjeblikket, og der kræves negative indlånsrenter i bankerne. De banker, som I med stort besvær redde igennem finanskrisen, er dybest set blevet overflødige. Aktiviteten handler ikke om at drive bank, men om formidling af realkreditlån, handel med aktier til stigende kurser og aktiv forvaltning af pensionsopsparing. Her jagter man alternative placeringer i vindmøller, sygehusprojekter og andre påfund, som ligner en fast rente af betalinger ude i fremtiden. Så risikovilligheden er stor. Det fremgår også på aktiemarkedet, hvor kurserne ligger i all-time high på de fleste markeder. Uanset det, så er selskaberne faktisk ivrige efter at opkøbe konkurrenter, altså andre aktier til høje priser. Mens man er forsigtig med dynamisk indsats i form af produktlanceringer og kapacitet til at udføre leverancer på nye ting. Investeringerne i erhvervslivet har svært ved at tage fart, og det er en skuffelse og i virkeligheden en advarsel. I stedet styres selskabernes økonomi stramt for at indfri forventningerne og maksimere det, vi kalder for det frie cashflow. Denne pengestrøm bruger man så til udlodning frem for alt, og det foregår ved at udbytte og opkøbe egne aktier. Novo Nordisk er Danmarks vigtigste eksempel på denne adfærd. Så er det bagefter op til ejerne at finde på noget nyt at investere i. Det vil ledelserne i selskaberne ikke gøre. Selskaberne klarer sig generelt godt, men alle må kæmpe for sagen. Detailbranchen er således presset hårdt af internetfirmaer med lave omkostninger og et enormt bredt varesortiment. De digitale løsninger og nyttiggørelse af big data er ved at blive taget i brug og vinder frem. Ligesom New York Police, hvis I kender det, er stærkere end mange landes militær. Sådan indtager de ledende IT-koncerner nu en central rolle i den globale økonomi. Flere har større betydning end nationer, og USA er stadigvæk hjemsted for de fleste firmaer i topklassen. Men det kan også ændre sig, og her er Kina formentlig på vej med en masse tiltag for at få lov at være med i topligaen. Truslen mod aktiekursernes videre optur ser ud til at komme fra renteudviklingen, politisk dikterede indgreb eller forandringer, og så befolkningens modreaktion mod de forskellige politiske ting i lande, hvor der er frie forfatninger. 2018 kan, i min optik i hvert fald, blive et nyt skelsættende år i Europas historie, i lighed med de berømte år 1789, 1848, 1918, 1968, 1979, det var Thatchers start, 1989 med muren og 2008 med finanskrisen. Bemærk, at intervallerne reduceres i udstrækning. Alting går stærkere her i verden. Når det er sagt, så må det konstateres, at borgernes sindrægtighed og tålmodighed er ufattelig. Derfor tager det tid, før udviklingen bryder løs, men det går så meget hurtigere og voldsommere for sig, når det sker engang. På aktiesiden mener vi, at USA har taget rigeligt forskud på glæderne siden Trumps valgsejr. Det er aktierne steget 4-35%. Dollarkursen er til gengæld faldet med 5. Europa skal nok klare sig i det kommende halvårs tid, og her mener vi, at DAX vil føre an med en stigning fra ca. 13.000 til 14.200. Det svarer til 9%. Danmarks C20 Cap, det er altså det gamle indeks, jeg taler om her, kan næppe følge med, og her gætter vi på 1.200 svarende til ca. 5% i stigning. Men vi skønner en usikkerhed på det udfald om et halvt år, det er per 1. juli, på plus minus 8%. Og hvis man tror på det, og vi nogenlunde har ramt rigtigt, så betyder det, at hvis vi tager tyskerne, så har man altså udsigt til et eller andet, der ligner 0 plus, til måske helt op til 17%, og det er jo voldsomt. Men det er udfaldsrummet. Det tegner altså ikke til at blive værre end at sætte penge i banken, men faktisk bedre. Næste års joker, hvis noget går galt, det kan blive guld. Og guld stiger faktisk i øjeblikket og koster omkring 12,95. Hvis bitcoin, som hvis nok koster omkring 14.000 i dag, og andre fiktive regneenheder punkterer som fænomen, og det skulle nok kunne indtræffe, så kan guld blive det, der løber med gevinsten i stedet for. Det er den sidste safe haven, vi har tilbage, hvis verden går amok. Til slut vil jeg gerne sige alle sammen tak, fordi I har ville høre på os igennem året, og I har vist meget stor positiv, velvilje og interesse for, hvad vi går rundt og laver herinde og siger til jer. Så jeg vil ønske jer alle sammen et godt nytår og et velsignet nytår. Det skal nok gå alt sammen. Tak for opmærksomheden, folkens. Og således lød ordene altså fra Laus Svendsen, sådan som han ser verden her, hvor 2017 går på held. Lad os skåle og også sige godt nytår her fra Lars og jeg. Skål, de herrer. Det er altid en fornøjelse at være i studie med jer. Sjovt er det altid i hvert fald. En anden herre, nu skal det handle om noget virkelig spændende, og det som det i virkeligheden handler om her i Millionærklubben, hvor gode I har været til at få 250.000 kroner til at vokse i løbet af året. Det har været sværere for nogen end for andre. En af dem, som det har været relativt let for, eller sådan ser resultatet i hvert fald ud, det er Tom Hårgaard, som jeg nu har været heldig lige at fange på en telefon, så vi lynhurtigt kan få en kommentar til eller fra ham. Godmorgen og velkommen til, Tom. Godmorgen. Hold da op, der er meget rungen i den der telefon, men vi har ikke så meget tid. Tom, lad os bare starte med det, som det handler om. Hvor meget har du egentlig på din bog her, hvor vi skal til at lukke 2017? Jeg har 328.532,81. Og dermed så kan jeg altså afsløre, at det ser ud som om, du er den gode vinder, Tom Hårgaard. Tillykke med sejren endnu en gang. Noget i retning af, hvad bliver det, sådan en 30% eller sådan et eller andet, er du oppe? Det var bestemt ikke sådan, det så ud, da vi var midt på året. Der lå du langt bagud, men så har du altså handlet en del frem og tilbage og ramt nogle positioner ganske godt. Er der noget sådan særligt, du vil fremhæve som værende succeskriteriet for, at du ender lige her? Ja, det er der. Jeg har taget nogle chancer, og jeg kan for eksempel nævne Pandora. Pandora blev ramt rigtig hårdt i 2017, men på et eller andet tidspunkt, så blev jeg sat en Pandora-aktie billig. Ikke et udtryk, jeg godt kan lide at snakke om. Og jeg tror, min styrke lå i at vente på det rigtige tidspunkt, og så ikke prøve at fange bunden, men vente på, at den bare vent og så hoppe ombord. Men når jeg så hopper ombord, så laver jeg ikke jeg tager ikke de 250.000 og deler dem op i 10 små portioner. Så jeg var i lang Pandora med 150.000 kroner, i stedet for en normal porteføljeallokering. Mm. Og da Pandora så havde performet, den kom op omkring de 630, så lukkede jeg halvdelen ned. Og så skiftede jeg så over i Teva, hvor jeg også igen fangede en rigtig god bund. Og igen, der var min investering op på næsten 150.000. Så grunden til, at jeg har været i stand til at fange, er på grund af, at jeg har lagt alle mine penge i én basket, så at sige. Det er altså sådan, man skal gøre det, Tom Hårgaard. Vi slipper dig lynhurtigt igen her, fordi vi skal lige nå de andre omkring. Men jeg glæder mig til i 2018, at vi kan udfolde historien endnu mere om, hvordan du kom op på altså lidt over 30% i din portefølje. Tillykke med sejren. Tak skal du have. Og godt nytår. Det er godt nytår. Det er godt nytår. Godt nytår. Så vidt altså Tom Hårgaard, vi lige havde med på en lidt dårlig linje for at sige det lige ud, men altså omkring 328.000 og en lille chat, var han altså kommet op på. Jeg har en hilsen fra Mogens Vad, der fortæller, at han ligger på 313.500, altså en 25% eller noget i den retning, og så er det to de herrer, vi lige skal have på plads. Lars Persson, lad os starte med dig. Jamen, jeg tror, jeg ender på 6% for året, eller 6%, 5,95 ender jeg på, så Jeg har jo så også den klassiske tilgang til det, hvor at jeg fordeler positionerne nogenlunde ligeligt, og det er jo måske så en hemsko ved, at man ikke kører all in på en aktie, som båler op. I hvert fald advarer vores lytter mod at gøre det, som Tom gør, fordi et er, at man kan sidde og holde øje med det, som han gør, men går man nu ud på en tømmerplads, eller spiller golf, eller et eller andet, og en aktie får et noget drastisk... Er der nogle rønnebær der i udsigt? Nej, overhovedet ikke. Jeg hjælper vores lytter. Altså, Tom Hårgaard er selvfølgelig, altså, ligesom I undskyld. Er jo altså... undskyld, det var ikke min på den måde. Det skulle overhovedet ikke være nogen rønnebær overhovedet. Privat eller professionel mester. Jeg prøver bare at forklare, hvordan jeg har gjort, altså, så... Tak, beklager. Lars Persson. Du skal du har da ikke kommet ud med svensk ryg. Det frygtede jeg jo. Det er bare gas, herr Persson. Tag lidt vin, herr Svendsen, så vender vi blikket med dig. Jeg har 272.000. Fordi... Ja, altså, det, hvor mange procent er det? Ja, det er jo noget, der ligner, hvad kan det blive til, 8,5%, ikke? 9%. Mm. Jeg har faktisk været oppe i 305, da det var bedst, jo. Ja. Det var i sommer, ikke? Det tror jeg, omkring 1. juli. Mm. Så hvis jeg havde solgt det hele, ja, så var jeg jo stået noget bedre end... Og det viser også lidt om, at der har været bank her i andet halvår til mange ting. Og det er altså ikke nogen walk in the park, det her. Men, det kan man ikke sige. Det er hvis vi kan tjene et eller andet der, og tilsvarende, hvis vi til næste år kan komme ud af det år, og tjene bare 6-7%, og vi ikke har haft et chok undervejs, hvor det hele er faldet 20, så er det jo til at med at gøre. Mm. Ikke? Altså, du sagde i din tale, det er altså bedre end at have penge i banken i hvert fald. Ja, det er det jo, og det er min grundindstilling til tilværelsen, ja. Det er sådan, man skal gøre. Nå, vi trækker under alle omstændigheder, uanset hvad I har lavet af afkast, så trækker vi altså en streg i sandet her. 250.000 starter vi forfra med i næste år, og vi slutter altså også udsendelsen her. Der er ikke mere tid at gøre godt med, desværre. Så herfra rigtig godt nytår til alle vores lyttere. Nu er det blevet tid til en omgang nyheder.